श्याम रंग रंगारे हर पल निरारे, श्याम रंग रंगारे हर पल निरारे। मेरा मत वाला है मन मधुबन तेरा रे,